धर्मदत्त बोले, तीर्थ दान तथा व्रत के द्वारा पाप क्षीण होते हैं, परंतु प्रेत शरीर में रहने से तुम्हारा उन पर अधिकार नहीं है। तुम्हारी इस दुर्दशा को देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। जब तक तुम्हारा इस दुख से उद्धार न होगा, तब तक मुझको शांति नहीं मिलेगी। यह नीच प्रेतत्व और तीन योनियों को भोगने वाला तुम्हारा महान पाप साधारण पुण्यों से छीण ना होगा। इस कारण जन्म से लेकर अब तक किए हुए अपने कार्तिक व्रत के पुण्य का आधा भाग मैं तुमको देता हूँ। इससे तुमको सदगति प्राप्त होगी। कार्तिक व्रत के पुण्य के समान यज्ञ दान तीर्थ आदि कोई भी नहीं हो सकता, यह बात निश्चित है। मुनि मुद्गल कहने लगे, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने ज्यों ही उसके ऊपर तुलसी दल तथा जल छिड़क कर द्वादश अक्षरों का मंत्र सुनाया, त्यों ही प्रेत योनि से मुक्त होकर वह जलती हुई अग्नि की लपटों के समान दिव्य रूप धारण करके उर्वशी के सदृश सुंदर स्त्री बन गई। जब तक वह ब्राह्मण के चरणों को दंडवत प्रणाम करके सहर्ष गदगद वाणी से कहने लगी, काल ही बोली, हे द्वज, मैं श्रेष्ठ द्वज, आपकी कृपा से मैं नरक में जाने से बच गई। पाप समुद्र में डूबती हुई मुझ पापनी को बचाकर आपने नाव का काम किया है। मुद्गल मुनि कहने लगे कि इस बात को कहते ही कहते उसने देखा कि आकाश मार्ग से विष्णु रूपधारी गणों से युक्त एक सुंदर विमान उतर रहा है। बाद में विमान में बैठे हुए पुण्यशील तथा सुशील आदि ने कलहा को विमान में बैठा लिया और अप्सराएं उसकी सेवा करने लगीं। धर्मदत्त को वह विमान देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पुण्यात्मा तथा पुण्याशील सुशीला को देखकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उन दोनों ने भी उस विनम्र ध्वज को खड़ा देख तथा अभिनंदन करके धर्मयुक्त वाणी में कहा, दोनों गण कहने लगे, हे ध्वज श्रेष्ठ, वाह वाह, तुम धन्य हो, तुम दीनों पर दया करते हो, धर्म को जानते हो और सदा विष्णु भक्ति में रत रहते हुए विष्णु के व्रत में तत्पर रहते हो। तुमने जो बचपन से ही कार्तिक मास का व्रत करके आज उस पुण्य का आधा भाग दान दिया है, इससे तुम्हारा पुण्य दुगना हो गया है। तुम्हारे आधे पुण्य से इसके सैकड़ों जन्म के पाप कर्मों का नाश हो गया। तुम्हारे कराए हुए तुलसी दल युक्त जल के स्नान से ही इसके पूर्व जन्म में किए हुए सब पाप दूर हो गए। अब विष्णु तुम्हारे कराए हुए तुलसी दल युक्त जल के स्नान से ही इसके पूर्व में किए हुए पाप दूर हो गए। हे साधो, तुम्हारे दीप दान के पुण्य से ही इस तेजस्वी रूप धारण करने वाली को हम विविध सुख भोगने के लिए बैकुंठ ले जा रहे हैं। हे कृपा निधि, तुम्हारे दिए हुए तुलसी पूजन तथा कार्तिक व्रत के पुण्य से यह विष्णु भगवान के सानिध्य को प्राप्त हुई है। इस जन्म तक अंत में स्त्री सहित बैकुंठ में जाकर विष्णु के सानिध्य में तथा सारूप्यता को प्राप्त होगी। हे धर्मदत्त, वे लोग धन्य हैं और बड़े धर्मात्मा तथा सफल जन्म वाले हैं जिन्होंने की तुम्हारी तरह विष्णु की आराधना की है। भलीभांति पूजित विष्णु भगवान मनुष्य को क्या नहीं देते। जिन्होंने पूर्व समय में राजा उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुवपद पर स्थापित किया, जिनके नाम स्मरण मात्र से ही मनुष्य सदगति को प्राप्त हो जाता है। प्राचीन समय में मगर से पकड़ा गया गजेंद्र, जिनके नाम का स्मरण करने से मुक्त होकर विष्णु के सानिध्य को प्राप्त हुआ और जय नाम का द्वारपाल बना। विग्राह भी विष्णु का चिंतन करके विजय नाम का द्वारपाल बना। इसी प्रकार तुमने भी विष्णु भगवान का पूजन किया है, इसलिए तुम भी दोनों स्त्रियों के साथ कई हजार वर्ष पर्यंत उनके सानिध्य को प्राप्त हो जाओगे। तत्पश्चात पुण्य छाण होने पर जब तुम पुनः पृथ्वी पर आओगे, तब सूर्य वंश में बड़े प्रख्यात राजा बनोगे। दोनों स्त्रियां तुम्हारे साथ रहेंगी और तुम श्रीमान दशरथ नाम के राजा बनोगे। उस समय यह आधे पुण्य की भागनी कलहा निस्संदेह केकई नाम की तुम्हारी तीसरी स्त्री होगी। वहां पृथ्वी पर भी भगवान सदा तुम्हारे सन्निकट रहेंगे। हे प्रभु, देवताओं का कार्य साधन करने के लिए अपने आप को तुम्हारा पुत्र बनाएंगे। तथा राम नाम धारण करके रावण आदि को मारकर राज्य करेंगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे जन्म से लेकर तुम धर्मज्ञ नित्य विष्णु के व्रत में स्थित और मात्सर्य दम्भ आदि से रहित होकर समदर्शी बनो। धर्मदत्त प्रतिवर्ष कार्तिक वैशाख चैत तथा माघ इन चारों महीनों में प्राप्त काल स्नान करके तुम एकादशी का व्रत और तुलसी का पूजन करो। ब्राह्मण गौ तथा विष्णु भक्तों की सेवा में तत्पर रहा करो। मसूर शौवीर तथा बैगन आदि का खाना छोड़ दो। हे धर्मदत्त, ऐसा करने से तुम भी जय विजय तथा पुण्याशील सुशील आदि हम लोगों की तरह विष्णु के उस परम धाम और परम पद को उनकी भक्ति मात्र से ही प्राप्त हो जाओगे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने जगत गुरु विष्णु को संतुष्ट करने वाला यह व्रत किया है, जिसके अमोघ पुण्य भाग के प्रभाव से हम लोग भी मुरारी भगवान की सालोकता को समान लोक को प्राप्त हुए हैं। मुदगल बोले, इस प्रकार वे दोनों धर्मदत्त को उपदेश दे तथा विमान में बैठकर कहला के तथा साथ वैकुंठ धाम को चले गए। हे राजन, वह धर्मदत्त भी प्रतिवर्ष उस व्रत को करके देहांत होने के बाद दोनों स्त्रियों के साथ परम पद को प्राप्त हुआ। बहुत वर्ष पर्यंत वैकुंठ धाम में रहकर पुण्य क्षय होने के बाद यहाँ आकर वही तुम इतने बड़े राजा बने हो। तुम अपनी तीनों स्त्रियों के साथ यहाँ आए। विष्णु भगवान तुम्हारे पुत्र राम बने, शेष लक्ष्मण बने, ब्रह्मा भरत बने और चक्र शत्रुघ्न बना। जो तुमने पूछा था वह सब मैंने तुमको कह सुनाया। तुम धन्य हो क्योंकि साक्षात नारायण तुम्हारे पुत्र हुए हैं। भगवान श्री शिव जी बोले कि ऐसा कहकर मुनि ने राजा की पूजा की और उन्हें विदा किया। श्री राम लक्ष्मण का आलिंगन करके उन्होंने आपने को कृत्य कृत्य समझा। तब राजा दशरथ अत्यंत हर्षित अपनी सेना के साथ पूर्व द्वार तथा अटारियों से सुशोभित रमणीक अयोध्यापुरी को गए। राजा का आगमन सुनकर मंत्रियों तथा पुरवासियों ने पताकाओं तथा तोरणों से नगरी को सजा तथा सड़कों पर चंदन छिड़कवा कर नृत्य और मांगलिक बाजे गाजे के साथ सकुटुंब राजा को नगर में ले आए। श्री राम को आया जानकर स्त्रियां अपने बालकों को कमर पर उठाकर पुरद्वार तथा अटारियों की पंक्तियों पर जाकर खड़ी हो गईं और अपने हाथ से उन पर सुवर्ण कुसुमों की वृष्टि करने लगीं। कुछ स्त्रियां पानी से भरा मांगलिक कलश और कुछ मांगलिक दीप लेकर रास्ते में कुमकुमों की वृष्टि करने लगीं। कुछ स्त्रियां पानी से भरा मांगलिक कलश और कुछ शांतिकारी आरती आदि से श्री राम के सहित राजा की पूजा करने लगी। इस प्रकार अनेक उत्सवों से युक्त वैश्याओं के नृत्य तथा नगाड़ों के शब्दों एवं गायकों के गानों के साथ महलों के झरोकों से स्त्रियों द्वारा की गई पुष्प वृष्टि से आच्छादित तथा सुंदर चमरों से भी दीप्यमान होते हुए राजा दशरथ अपने शिविर में गए। तदनंतर वस्त्र अलंकार अश्व गज आदि वाहन तथा भोजन आदि से राजा जनक के मंत्रियों का सत्कार करके उन्हें मिथिला भेज दिया। इस प्रकार राजा जनक प्रत्येक वार्षिक उत्सव में प्रभु श्री राम को उनकी माताओं तथा राजा दशरथ को मिथिलापुरी में बुलाते रहे। राजा जनक श्री राम को सदा संतुष्ट रखने की चेष्टा करते थे। राम भी अनेक लीलाओं द्वारा राजा को आनंदित करते थे। सुंदरी तथा सुवा जानकी राम से 6 महीना छोटी थी। विवाह के 11वें वर्ष में वे रजस्वला हुई। यह समाचार सुनकर राजा जनक अपनी स्त्रियों तथा मंत्रियों के साथ अयोध्या गए। राजा दशरथ ने भी उनकी अगवानी की। अयोध्यापति तथा मिथिलाधिपति दोनों परस्पर जी भरकर गले मिले। तदनंतर नृत्य वाद्य आदि उत्सव पूर्वक सुख से अयोध्या में प्रविष्ट हुए। इसके पश्चात विविध मंडपों, तोरणों, केले के स्तंभों, पुष्पों की मालाओं, ईख के दंडों, चामरों तथा 4 दरवाजे वाले मंडपों, घंटा घड़ियाल के शब्दों, छोटी छोटी घंटियों के समुदाय के शब्दों, शीशों, चंदमों तथा दीव पंक्तियों द्वारा महान उत्सव के साथ गुरु वशिष्ठ जी ने मुनियों को साथ लेकर श्री राम का सीता के साथ आनंद पूर्वक शुभ गर्भाधान संस्कार किया। तदनंतर राजा जनक ने स्त्रियों, पुत्रों तथा पुत्र वधुओं सहित राजा दशरथ की वस्त्र अलंकार आदि से प्रसन्नता पूर्वक पूजा की। इस प्रकार एक मास अयोध्या में रहकर आनंद से वे अपने अलंकार आदि से नगर को लौट गए। श्री राम भी सीता के साथ सुवर्ण रत्नों आदि से निर्मित भवनों में अनेक प्रकार के भोगों को भोगने लगे। उस समय सोने गहनों से सुशोभित दासियां पंखा जलती थी। इसी प्रकार प्रत्येक राजपुत्रों की स्त्रियों के गर्भाधान संस्कार में आकर राजा जनक ने विविध उत्सव किए और अयोध्या नगरी में घर घर बाजे बजने लगे। सारी अयोध्या मंगलमयी हो गई, कहीं भी अमंगल का नाम नहीं था। उस नगर में कोई दरिद्र ऋणी मानसिक तथा शारीरिक दुख से दुखी पीड़ित नहीं था। पश्चात श्री राम आदि चारों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग महीनों में गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। श्री राम प्रतिदिन प्रातः उठते तथा शौच आदि कृत्य से निवृत्त हो दिव्य पालकी पर सवार होकर स्नान करने के लिए सरयू नदी पर जाते थे। सवारी आदि को किनारे छोड़ आनंद से सरयू को पवित्र करने के लिए बालुका पर होते हुए वहां जाते थे। मंत्रियों के सहित जाकर वे सरयू नदी को नमस्कार करके स्नान तथा नित्य कर्म करते और ब्राह्मणों को गौ भूमि धान्य तथा सुवर्ण आदि का दान देकर पवित्र सरयू और ब्राह्मणों की सादर पूजा करते थे। तदनंतर सोने के बंधनों से बंधे हुए सुवर्ण के तार की रस्सियों से युक्त रेशम तथा मखमल के उत्तम वस्त्र द्वारा चारों ओर से आच्छादित एवं सुंदर सारथी से प्रेरित अश्वों वाले रथ पर सवार होकर लौटते थे। घुंघरू की मालाओं तथा घंडियों के शब्दों से गर्जित उस रथ के आगे सोने की छड़ियों वाले छड़ीधार दौड़कर मार्ग दिखलाते चलते थे। रास्ते में स्त्रियों द्वारा पूजित तथा पुष्प वृष्टि से आच्छादित राम करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा संपन्न अपने महल में पधारते। वहां रथ से उतरकर श्री रामचंद्र जी खड़ामू पहनकर घर में जाते। वहां श्री सीता जी स्वयं उन्हें पांव तथा हाथ मुंह धोने का जल देती थीं। इसके पश्चात श्री सीता समेत श्री राम अग्निहोत्रशाला में जा तथा आसन पर बैठकर अग्निहोत्र की विधि से अग्नि में हवन किया करते थे।